ekspresy, roboty sprzątające i AGD z kodem taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 listopada, minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sprawca wypadku w Słupsku trzeźwieje w areszcie. Zginęła jedna osoba, 4 ciężko ranne są w szpitalu. Władze Mołdawii informują o masowej ingerencji Rosji w czasie drugiej tury wyborów prezydenckich. W serwisie też apel do panów o badanie się. Listopad to miesiąc świadomości męskich nowotworów. 23-latka w stanie bardzo ciężkim, 3 poszkodowanych w stanie ciężkim, 1 osoba wypisana do domu. To stan rannych po nocnym wypadku w Słupsku. Na miejscu zginął 24-letni mężczyzna. Pijany 20-latek kierowca BMW wjechał w przechodniów. Miał prawie 2 promile alkoholu we krwi. O najciężej poszkodowanych w wypadku mówi Małgorzata Żuchlińska ze słupskiego SOR-u. Pacjentka lat 23 jest w stanie bardzo ciężkim, jest po zabiegu operacyjnym, zaintubowana, leży w oddziale neurochirurgii. Mieszkańcy Słupska są poruszeni tragedią. Znowu promile, często się słyszy, już ostatnio za często. Dobrze, że nie zdążył uciec za granicę. Nieszczęście, że jak szóstka ludzi znalazła się w tym miejscu o tej porze. Może za mało karają, jeszcze przepisy tak się zmieniają, niby to miało pomagać, ale jak widzę, to nic nie daje. Sprawca wypadku trzeźwieje w policyjnym areszcie. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego pod wpływem alkoholu grozi mu do 20 lat więzienia. Będą surowsze kary za przestępstwa drogowe. Wkrótce mamy poznać projekty przepisów. Zapowiedział to minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Przede wszystkim wyeliminowanie wszystkich tych, którzy próbują wyścigi urządzać na ulicach, testować swoje samochody, stwarzać niebezpieczeństwo i zagrażać innym uczestnikom ruchu. To dotyczy także wszystkich tych, którzy chcą prowadzić pod wpływem narkotyków, alkoholu albo nic sobie nie robią z sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Nad nowelizacją różnych ustaw pracują resort infrastruktury, sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych i administracji. O masowej ingerencji Rosji w czasie drugiej tury wyborów prezydenckich w Mołdawii informują władze tego kraju. Doradca prezydent do spraw bezpieczeństwa narodowego napisał w serwisie X, że działania Moskwy mogą ze sporym prawdopodobieństwem zakłócić wynik wyborów. W drugiej turze mierzą się Maja Sandu i Aleksander Stoyanoglo. W pierwszej turze urzędująca proeuropejska prezydent zdobyła ponad 42% głosów. Były prokurator krajowy 26%. Wynik może być jednak bardzo wyrównany po tym, jak Stoyanoglo zdobył poparcie pozostałych kandydatów, którzy nie weszli do drugiej tury. Głosowanie zakończy się za 5 godzin. W nadchodzącym tygodniu może rozpaść się koalicja pod wodzą Olafa Scholza, przewidują komentatorzy w Niemczech. Napięta od miesięcy atmosfera dodatkowo została podgrzana przez lidera najmniejszego z koalicjantów oraz kogoś, kto sprawił, że wyciekł jego tajny list. Szef liberałów Christian Lindner napisał do kanclerza Olafa Scholza i wicekanclerza Roberta Habecka, że potrzebne są nowe działania na rzecz niemieckiej gospodarki. Treść listu mogła zdenerwować partnerów, bo Lindner jako minister finansów chce mocno ograniczyć wydatki na dopasowanie do zmian klimatu, co jest istotą programu Zielonych, oraz ściąć wydatki socjalne, co z kolei jest priorytetem SPD. Tajna korespondencja szybko stała się publiczna, co dodatkowo podważyło wzajemne zaufanie koalicjantów. W środę zbiera się Bundestag. Komentatorzy wskazują, że pojedyncze dotąd głosy z wewnątrz koalicji, że czas ją zakończyć, mogą przybrać na sile. Podczas debat wystarczy iskra, żeby rząd stracił przynajmniej jedną z 3 partii. SPD, Zieloni i FDP w sondażach wyglądają fatalnie. Razem mają zaledwie co 3 głos niemieckiego wyborcy. Liberałowie do parlamentu w ogóle by nie weszli. Ewentualny rozpad koalicji może oznaczać wcześniejsze wybory. Sondaże wskazują, że chce ich większość Niemców. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Panowie, badajcie się. Listopad to miesiąc świadomości męskich nowotworów. Ruszyła kolejna odsłona kampanii Movember. Znakiem rozpoznawczym kampanii są wąsy. Mężczyźni uczestniczący w akcji zapuszczają je w listopadzie, by pokazać, jak ważna jest profilaktyka. Panowie też mają swoje problemy. Mówi onkolog dr Dariusz Godlewski. Z panami jest ten problem może nawet troszkę większy, bo tak się dzieje, że u panów diagnozujemy nowotwory różnych narządów w wyższym stopniu klinicznego zaawansowania, bo się nie badają. Od dłuższego czasu przyjęło się, że listopad to jest miesiąc świadomości nowotworów męskich. Sebastian Chrystek, Wielkopolski NFZ. A więc raka jądra, raka prostaty. prostaty. Niestety panowie niechętnie się badają, a profilaktyka to męska sprawa. Pod takim hasłem działamy. Chcemy zachęcić panów do tego, żeby się badali. Chodzenie do specjalistów, kontrola, to jest najważniejsza sprawa. Na raka jąder chorują głównie młodzi ludzie, stąd apel do panów o regularne samobadanie. Rak prostaty to jeden z najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn. Panowie bezpłatnie mogą się przebadać w kierunku tego nowotworu w ramach programu Profilaktyka 40+. Magda Konieczna, Radio Poznań. Rak prostaty zajmuje niezmiennie czwarte miejsce pod względem śmiertelności na świecie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz z wąsami i brodą, Urbanowicz. Dzień dobry, ale postanowiłem właśnie ogolić brodę, więc będzie i wąs. Tak zwany Movember, tak? To się tak, nazywa? Movember. Dobrze, to będziemy kultywować. Zaczynamy od wizyty w Riyadzie, gdzie Iga Świątek gra z Barborą Krejcikową w inauguracyjnym meczu grupy pomarańczowej w Mastersie WTA. No i Iga w opałach po pierwszym secie 0-1. Krejcikowa wygrała do 4, ale w drugim właśnie Iga przełamała i Krejcikową na 3-3, podaje i jest 40-15. Bądźmy dobrej myśli, że Iga się ocknie. Teraz piłka nożna i to, co Tygryski lubią najbardziej, czyli najlepsza liga świata, polska ekstraklasa. Już od 12:15 kopali w Radomiu, no i padł remis. I mimo, że było 1-1, oba gole padły za sprawą graczy Piastunki. Najpierw samobój Igora Drapińskiego tuż do szatni w 45 minucie. Punkt uratował Jakub Czerwiński w 61 minucie. Od 14:45 trwa mecz w Zabrzu. Górnik przy Roosevelta podejmuje mistrza Polski Jagiellonię Białystok. 18 minuta 0-0. O 17:30 Lechia Krakowia. Z kurtuazją o rywalu wypowiadał się trener Lechii Szymon Grabowski. Dawno takiej Krakowi nie widzieliśmy i tutaj słowa uznania dla sztabu, dla władz klubu, że to wygląda właśnie tak, a nie inaczej. Myślę, że tutaj Krakowia jest bardzo fajnie zbilansowana, jeśli chodzi o kadrę. Możemy się licytować, gdzie więcej jest urazów, w której z drużyn, jednak tam ta jakość, która jest cały czas na boisku, jest widoczna. Także my przygotowujemy się na zespół, na drużynę, która tutaj przyjedzie. Bardzo dobrze zorganizowana w defensywie, bardzo skuteczna w działaniach w trzeciej tercji, w działaniach ofensywnych. No właśnie, a o godzinie 20:15 na deser dzisiaj Legia Warszawa, Widzew Łódź. Klasyk sprzed lat. Formuła 1, Brytyjczyk Lando Norris jeżdżący McLarenem wygrał kwalifikację do wyścigu Formuły 1 na torze Interlagos, czyli Grand Prix Brazylii. To 21. runda Mistrzostw Świata F1. Kłopoty z pogodą mieli organizatorzy. Wczoraj kwalifikacje przełożone na dziś. Również wyścig ze względu na prognozowane popołudniowe opady ma się zacząć wcześniej, o 16:30. Pozostajemy przy motorsporcie. Włoch Francesco Bagnaia wygrał wyścig o Grand Prix Malezji. To już oczywiście MotoGP. Finałowe zawody miały odbyć się w Walencji, ale w związku z tragiczną powodzią w tym regionie organizatorzy szukają innej lokalizacji. No i jeszcze łyżwiarstwo szybkie, które potraktujmy jako zapowiedź tego, co się wydarzy dzisiaj w trzeciej stronie medalu. Ostatnie medale zdobyli Natalia Jabrzyk i Szymon Pałka. Jabrzyk z Pilicy, Tomaszów Mazowiecki, triumfowała na 5000 metrów, a z kolei Szymon Pałka z Areny, Tomaszów Mazowiecki, na 10000 metrów. W trzeciej stronie medalu w studiu odwiedzi nas dziś olimpijczyk z Pekinu, medalista Mistrzostw Świata i Europy Marek Kania. Do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, a nad morzem i w górach silny wiatr. Teraz od 4 do 10 stopni, nad ranem od minus 2 na Pogórzu do 6 w centrum i 8 nad samym morzem. Ogłoszenie społeczne. Niedawno, dawno temu, ale tu i teraz, blisko ciebie, żyją prawdziwi bohaterowie. Nieustraszony astronauta, który wyrusza na podbój kosmosu. Waleczna piratka, której odwaga zawstydza wszystkich kompanów. A także rycerz wspierany przez dzielną drużynę. Wszyscy oni żyją krótko i szczęśliwie. Poznaj małych bohaterów warszawskiego hospicjum dla dzieci. Wejdź na stronę hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład telewizor LG 65 cali. Kunet. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4799. Teraz za 4299 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Za oknem coraz zimniej? Ogrzeje Cię gorąca oferta Mercedes-Benz na wyjątkowe samochody dostępne od ręki. Wejdź na najwyższy poziom komfortu, stylu i nowoczesności spod znaku trójramiennej gwiazdy. To najlepszy moment, by spełnić marzenie o zakupie nowego Mercedesa. Odwiedź autoryzowanego dealera Mercedes-Benz i skorzystaj z wyjątkowej oferty. Nie czekaj. Liczba samochodów jest ograniczona. Więcej na mercedes-benz.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Najchętniej wybierana marka premium w Polsce. Dostępna również dzięki perfekcyjnym rozwiązaniom finansowym. Poznaj bezkonkurencyjną ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców na modele Audi Q5 i Audi A6. Gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. 11 minut po trzeciej w niedzielę. 360 stopni. Program Trzeci Polskiego Radia i Voice House przedstawiają audycję 360 stopni. Jarosław Kuźniar, zapraszam. Zwykle na stole kładziemy jeden temat i staramy się pokazać go z każdej możliwej perspektywy. Specjalne zespoły wyborcze, czy Financial Times, czy New York Times są zgodne. Nie było tak wyrównanych sondaży prezydenckich w USA do tej pory właściwie nigdy. A kiedy Ameryka wybiera prezydenta, cokolwiek właściwie wybiera, powinno nas to obchodzić. I postaramy się dzisiaj to w naszej audycji pokazać. To będzie specjalne wydanie programu 360 stopni. Wybory w Ameryce już trwają, głosować można, ale dzień decydujący 5 listopada. Marek Wałkuski, Waszyngton, na żywo. Dzień dobry, panie Marku. Witam serdecznie. W Warszawie dzień, czy w ogóle w Polsce dzień powolutku się będzie kończył chował ku końcowi, natomiast u ciebie dzień się rozkręca i właściwie do 5 to pan spać będzie niewiele. Niewiele, tym bardziej, ale kandydaci będą spać jeszcze mniej, dlatego że to pocieszające, czyli tak. W niedzielę, w poniedziałek, a nawet we wtorek, dlatego że w Stanach Zjednoczonych nie ma ciszy wyborczej. Ta kampania trwa do ostatnich chwil. Przez te 3 dni będą krążyć pomiędzy wahającymi się stanami, czyli 7 stanami. Pensylwania, Wisconsin, Michigan, Georgia, Karolina Północna, Nevada i Arizona, żeby walczyć właśnie o te ostatnie głosy tych niezdecydowanych, żeby mobilizować swoich zwolenników, bo od tego, czyi zwolennicy pójdą ostatecznie głosować i gdzie się uda przechylić tę szalę wśród tych niewielu już niezdecydowanych, to prawdopodobnie przesądzi o wyniku wyborów. Choć dużo powiedzieć niezdecydowani, ale jak patrzę sobie po tym, co robi sztab Trumpa, co robi sztab Kamali Harris, to tak naprawdę w każdej z tych grup znajdują się inne podgrupy niezdecydowanych. I z tego, co widzę, co słyszę w kontekście Kamali Harris, tutaj walka o kobiety trwa w najlepsza. Tak, i z sondaży, które się ukazują w ostatnich dniach, wynika, że ta walka o kobiety się udaje. Jeden z najbardziej szokujących sondaży, jaki się pokazał w ostatnich dniach, to jest sondaż przeprowadzony nawet nie w tych wahających się stanach, ale w stanie Iowa, który jest tak zwanym czerwonym, czyli republikańskim stanem. W poprzednich wyborach głosował na Donalda Trumpa. Trump pokonał tam Hillary Clinton 9 punktami procentowymi, potem Bidena 8 punktami procentowymi. Wczoraj ukazał się sondaż, który mówi o tym, że Kamala Harris w stanie Iowa ma przewagę 3% nad Donaldem Trumpem. Przewagę, nie stratę 3% do Trumpa, tylko przewagę. I to sondaż przeprowadzony przez jeden z najlepszych ośrodków badania opinii publicznej w stanie Iowa, Zelcer. Powód dla tego przesunięcia w stronę Harris jest... To są właśnie kobiety, szczególnie starsze kobiety, białe kobiety. Poparcie w tej grupie dla Kamali Harris, w każdym razie ten sondaż i kilka innych wskazują, jest wyższe od poparcia dla Trumpa o 20-30 punktów procentowych. W związku z tym pytanie jest, czy Trumpowi uda się przeciwważyć to poparcie wśród białych kobiet, które murem są za Kamalą Harris. Trump w tej ostatniej fazie kampanii taką retoryką macho stara się odwołać do mężczyzn, szczególnie młodych mężczyzn, którzy zwykle w wyborach nie biorą udziału, siedzą sobie gdzieś tam w domu, oglądają mecze futbolu amerykańskiego. No i Trump bardzo stara się o to, żeby oni poszli do głosowania. Jeżeli rzeczywiście pójdą, to to może być historia tych wyborów. To oni mogą przesądzić między innymi w dużym stopniu o tym, że Trump będzie prezydentem, jeżeli oczywiście pójdą głosować. Czyli wszystko naprawdę do ostatniej chwili to jest rywalizacja, brzydko powiedzieć, łeb w łeb, ale ramię w ramię bez dwóch zdań. Bez dwóch zdań. Dziś mamy sondaż innego prestiżowego ośrodka, czyli ośrodka Siena dla dziennika New York Times, który pokazuje przesunięcie się wahadła w stronę Kamali Harris w pasie tak zwanym Sun Belt, czyli pasie słońca. To są te stany południowe, takie jak Arizona, Nevada, Georgia i Karolina Północna. W tych wszystkich stanach, czy w prawie wszystkich, Harris ma przewagę, mimo że poprzednie sondaże pokazywały przewagę Trumpa. Gdyby takimi rezultatami zakończyło się głosowanie, no to Harris byłaby prezydentem. Ale teraz pytanie jest, czy te sondaże rzeczywiście oddają rzeczywistość? Ostatnie dwa tygodnie dla Trumpa były bardzo złe. Było dużo negatywnych informacji. Ta jego retoryka macho sprawiała, że mnóstwo negatywnych komentarzy, choćby po tym, jak powiedział, że będzie bronił kobiety, będzie chronił kobiety nawet wbrew ich woli. Więc było dużo negatywnej prasy. Była wypowiedź byłego szefa jego kancelarii, generała Kaliego, który powiedział, że Trump spełnia definicję faszysty. W związku z tym w mediach to jest naprawdę bardzo zły czas dla Trumpa. I teraz pytanie, czy te dwa ostatnie tygodnie przechyliły szale w stronę Harris, czy po prostu ludzie, którzy zamierzają głosować na Trumpa i tak na niego zagłosują, w sondażach po prostu, znaczy w tych badaniach opinii publicznej zwyczajnie się nie chcą przyznać, ponieważ to nie jest dla niego dobry okres. Odpowiedź poznamy prawdopodobnie w najbliższą środę, kiedy już te wyniki będą spływać i kiedy będziemy widzieli, w którą stronę to wahadło się przechyla. Zatem sekunda po sekundzie, ramię w ramię. Na czym się skupiają oboje kandydaci? O czym mówi Trump i do jakiej grupy teraz w tych ostatnich godzinach i na kim i na czym skupia się Kamala Harris, żeby wygrać swoje? Jedna rzecz w narracji Trumpa to jest właśnie ta retoryka macho, która odwołuje się do młodych mężczyzn, którzy mogą uratować go w tej kampanii wyborczej. Drugi element to jest taki szersza perspektywa, znaczy szersza narracja, która się pojawia na wiecach Trumpa, w wypowiedziach Trumpa, w wywiadach Trumpa, właściwie od samego początku kampanii. To jest taka czarna, ponura wizja upadającej Ameryki, zalewanej przez nielegalnych imigrantów z krajów afrykańskich, Bliskiego Wschodu, Ameryki Południowej. Zalew przestępczości związanej z tym. To nie jest do końca prawda, dlatego że akurat wśród imigrantów przestępczość jest niższa niż wśród Amerykanów. No ale ta wizja upadającej Ameryki, także podważanej kulturowo przez napływ ludzi z całego świata, z obcych kultur, to jest taka wizja, którą przedstawia Donald Trump, głosi na swoich wiecach, straszy Amerykanów, szczególnie z przedmieści tych rolniczych terenów, które paradoksalnie nie mają wiele do czynienia z tą nielegalną imigracją. No i przedstawia siebie jako tego, który może uratować Amerykę przed już totalnym upadkiem. W przypadku Kamali Harris to jest zupełnie inna narracja. Harris przekonuje wyborców, że żeby odcięli przeszłość, żeby zostawili za sobą retorykę Donalda Trumpa, podziały związane z jego prezydenturą i spojrzeli w przyszłość. I siebie przedstawia jako kandydatkę, która właśnie taką przyszłość reprezentuje, która w odróżnieniu od Trumpa, który jak twierdzi, jeśli wróci do Białego Domu, to przyniesie ze sobą listę swoich wrogów i będzie realizował program zemsty na swoich przeciwnikach politycznych. Ona przyniesie ze sobą listę rzeczy do zrobienia i otworzy się także na przeciwników politycznych. Wkrótce przekonamy się, która narracja w tym wszystkim zwycięży. Plus retoryka Harris jest dużo bardziej optymistyczna niż ta ponura retoryka Donalda Trumpa. Jak myślę Trump i myślę Harris, no to tak jak powiedziałeś, skupiają się na tych rzeczach, ale tak samo za nimi stoją ci, którzy ich wspierają. Nie wiem, jak to wygląda po stronie Trumpa, to jest też pytanie do ciebie, natomiast jak się popatrzy na wszystkie możliwe miejsca, w których Kamala Harris czy jej sztab pokazują, kto ich wspiera, no to okazuje się, że to jest bardzo długa playlista tak naprawdę, myśląc chociażby tylko o gwiazdach muzyki. Tak, to jest bardzo długa lista, to są aktorzy, to są reżyserzy. Po stronie Trumpa jest mniejszy nacisk, w każdym razie tam nie ma tak naprawdę zbyt wielu osób ze świata muzyki, z Hollywood, którzy popierają byłego prezydenta. Ja nie jestem przekonany, czy to, że Taylor Swift czy Beyoncé deklarują poparcie dla Harris, może zmienić poglądy Amerykanów, natomiast bez wątpienia przyciąga uwagę, przyciąga ludzi na te wiece. No i pozwala także szczególnie pojawienie się, czy poparcie takich osób jak Taylor Swift, Beyoncé, czy Jennifer Lopez, zmobilizować tych młodszych wyborców. W każdym razie na to sztab Kamali Harris liczy, no bo jeśli ona wygra te wybory, to w dużym stopniu dzięki elektoratowi kobiecemu. Jak patrzę też na to, co mówią, to czy to była dzisiejsza wypowiedź Alicia Keys, czy wcześniej Eminema, to oni też zwracają uwagę na to, jak ważny jest ten głos. I zakładam, że ekipa Kamali Harris chce pokazać, że ten głos ma znaczenie, że nie tylko może wybrać ci prezydenta Elon Musk i jego maszyna, ty też możesz to zrobić, a z drugiej strony jest bardzo dużo dezinformacji mówiącej o tym, że właściwie nie ma sensu, żebyś się ruszał. To nic nie zmieni. To znaczy, no, tego rodzaju kampania jest prowadzona i to ci, którzy chcą zniechęcić demokratów, kierują to przesłanie do demokratów, ci, którzy chcą zniechęcić republikanów, kierują je do republikanów, natomiast ta kampania wyborcza jest zupełnie inna, jeśli chodzi o republikanów, niż 4 czy 8 lat temu. Wtedy Trump powtarzał, że to wczesne głosowanie, które odbywa się w całych Stanach Zjednoczonych, 72 miliony Amerykanów już oddało swoje głosy, czyli prawie połowa elektoratu. 4 lata temu czy 8 lat temu Trump krytykował ten rodzaj głosowania, bo to może być zarówno głosowanie pocztowe, jak i osobiste jeszcze przed wyborami. Teraz republikanie i Trump zmienili taktykę. Ja co chwila dostaję SMS-y ze sztabu Trumpa, z obu sztabów zresztą, zachęcające do tego, żeby pójść do głosowania pod hasłem Donald Trump potrzebuje twojego głosu, Donald Trump chce, żebyś głosował, albo na przykład sam Donald Trump do mnie, wyświetla mi się na telefonie, że dzwoni do mnie Donald Trump, oczywiście nie Trump, tylko... Dobra, Marek, no tak, wiemy, jaką masz pozycję w mianie. Robocall, tak. Ale też to jest właśnie dokładnie to samo przesłanie. Idź głosować, Donald Trump ciebie potrzebuje. Tak więc mamy do czynienia z całkowitą zmianą taktyki ze strony republikanów, którzy kwestionowali to wczesne głosowanie, a teraz starają się swoich wyborców zachęcić, żeby do urn poszli, co częściowo przynosi rezultaty, bo na przykład w takim stanie Nevada, który jest jednym z tych 7 kluczowych stanów, większość tych, którzy już zagłosowali, stanowią republikanie. Czy ta taktyka, czy ta strategia przyniesie rezultaty, na razie nie wiemy, no ale w niektórych stanach ten dystans pomiędzy demokratami a republikanami we wczesnym głosowaniu się zmniejszy. Bo to jest też o frekwencji? Czujesz, że to może być rekordowa frekwencja w tych wyborach amerykańskich, czy nie? Nie wiem, czy będzie rekordowa. Te sprzed 4 lat już miały rekordową frekwencję. Emocje są ogromne i to widać, że ta stawka dla wielu Amerykanów jest bardzo wysoka. Jest taka narracja, dominuje z jednej strony właśnie Trumpa, że jeżeli nie pójdziecie głosować, to będzie koniec Ameryki. To już właściwie nie będziecie musieli potem iść głosować, bo ci lewacy opanują wszystko i zniszczą Amerykę, otwierając granice i zmieniając to, czym jest tak naprawdę definicja Ameryki. Ameryka przestanie być tym chrześcijańskim. chrześcijańskim krajem ze swoimi wartościami. Z drugiej strony mamy taką retorykę także, że jeżeli pozwolimy Trumpowi wygrać te wybory, no to będzie to już koniec amerykańskiej demokracji, że ta druga kadencja, potencjalnie druga kadencja Trumpa, to nie będzie tak łagodna jak poprzednia, że nie będzie też wokół Trumpa ludzi, którzy będą go mogli powstrzymać, choćby od wystąpienia z NATO, czy porozumienia się z Putinem, czy dokonania zmian wewnątrz Stanów Zjednoczonych, które będą nieodwracalne. Trochę tak jak w Polsce była retoryka, że jak PiS wygra, to już domknie system i już nie będzie tak naprawdę potem opozycja miała szansa na zwycięstwo. Taka sama retoryka istnieje w tej chwili w Partii Demokratycznej i demokraci wskazują na to, co wydarzyło się 6 stycznia ubiegłego roku, czyli na 2021 roku, czyli na próbę podważenia całego systemu demokratycznego w Stanach Zjednoczonych. Mówią o tym, że jeżeli teraz Trump dojdzie do władzy, to już będzie koniec Ameryki, koniec amerykańskiej demokracji. Więc ta mobilizacja po obu stronach jest bardzo duża. Czy ona przyniesie wyższą frekwencję? Trudno powiedzieć. W Stanach Zjednoczonych trzeba być zarejestrowanym do głosowania, żeby oddać głos. Wielu Amerykanów nie jest. Także no, zobaczymy. Natomiast w tej retoryce rzeczywiście jest takie poczucie, że te wybory są jednym z najważniejszych w każdym razie w ostatnich dziesięcioleciach. Aczkolwiek ja taką retorykę i tego typu argumenty słyszę w każdej kampanii. A trochę już Marek grzeje, choć nie wygląda. Only time will tell, jak to mówią za oceanem. Dwa krótkie pytania, Marek, do ciebie i kolejni nasi goście już za chwilę. Pierwsze o to, czy w ogóle wątek międzynarodowy, ukraiński, bliskowschodni w ogóle jeszcze istnieje, czy już na tym ostatnim kawałku kampanii wcale nie? Istnieje, ale w znacznie mniejszym stopniu niż wcześniej. Bardziej po stronie Trumpa, to nawet nie chodzi o konkretne decyzje dotyczące amerykańskiej polityki zagranicznej, natomiast Trump przedstawia rządy, prezydenturę Bidena, z którą łączy Kamala Harris, wiceprezydent Kamala Harris, jako czas chaosu międzynarodowego. Przekonuje, że jeżeli on dojdzie do władzy, to zakończy wszystkie wojny. Nawet mruga okiem, że dogada się z Putinem i tak naprawdę, że zakończy finansowanie wojny na Ukrainie. Też daje to wyraźnie do zrozumienia, że osiągnie pokój na Ukrainie. Czyli ze strony Trumpa mamy taką ogólną wizję tego, że demokraci, Kamala Harris, Joe Biden, to jest chaos na świecie i on ten chaos powstrzyma. Z drugiej strony mamy argumenty demokratów, argumenty Kamali Harris, że mamy do czynienia z pojedynkiem dyktatorów z demokracją zachodnią, że po jednej stronie mamy prezydenta Xi, mamy prezydenta Putina, mamy Koreę Północną, z drugiej strony mamy świat zachodni, który integruje się wobec Stanów Zjednoczonych i to amerykańskie przywództwo Kamali Harris jest potrzebne do tego, żeby stawić czoła światowym dyktatorom. Natomiast rzeczywiście w tej ostatniej fazie kampanii te argumenty dotyczące i debata dotycząca polityki międzynarodowej zeszła trochę na drugi plan. No i ostatnie pytanie o kongres, bo wybory prezydenta to jedno, natomiast gdyby się okazało, że wygrywa Trump, a sondaże mówią, może i tak być, to czy kongres amerykański wybierany także teraz będzie w stanie mu powiedzieć nie na niektóre pomysły? To zależy, kto wygra te wybory do kongresu. W tej chwili republikanie mają większą szansę na to, żeby uzyskać kontrolę nad Senatem, dlatego że dwa razy więcej foteli senatorskich demokratów jest w tej chwili w grze. Ja przypomnę, że co dwa lata Amerykanie wymieniają 1/3 stuosobowego Senatu, więc prognozy mówią o tym, że mają szansę odbić Senat z rąk demokratów i uzyskać minimalną przewagę. Wszystko będzie zależało od tego, jak będzie z Izbą Reprezentantów. Te ostatnie sondaże pokazują, że demokraci mają dużą szansę odebrać Izbę Reprezentantów republikanom. No i to by oznaczało, że Trump czy prezydent Stanów Zjednoczonych nie będzie miał pełnej władzy. Ale jeżeli okaże się, że republikanie wygrywają w Izbie Reprezentantów, że republikanie odbijają Senat z rąk demokratów, no to wtedy ta władza prezydenta Stanów Zjednoczonych, którym może zostać Donald Trump, będzie dużo większa. Dlatego, że trudno będzie republikanom w kongresie powiedzieć Trumpowi nie. Marek Wałkuski, Polskie Radio Waszyngton. Dużo siły, panie Marku, i dziękuję za teraz. Dziękuję bardzo. 360 stopni. W Krakowie będziemy teraz. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Małgorzata Zachara-Szymańska z nami. Witam, pani profesor. Dziękuję za ten czas w niedzielę. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Cała przyjemność po mojej stronie. Sondaże mówią albo ona, albo on i właściwie do ostatniej chwili nie będziemy wiedzieli. Jak pani patrzy na tę kampanię, czy jest w niej rzeczywiście coś wyjątkowego? Jest tutaj bardzo dużo emocji, których nie widzieliśmy do tej pory w kampaniach wyborczych prezydenta USA? Emocje są zawsze, dlatego że amerykańska polityka przestawiła się na tak na taką grę, która jest podsycana i napędzana emocjami. I te wybory prezydenckie, one mają wysoki prestiż i wysoką władzę w wyobraźni Amerykanów, bo w końcu wybiera się, jak oni mówią sami, najpotężniejszego człowieka na świecie. To, co było wyjątkowe w tej kampanii, to nieoczekiwana zmiana miejsc. Nie zdarzało się dotychczas, przynajmniej na takim etapie kampanii wyborczej, żeby główna partia wystawiała innego kandydata niż w prawyborach. To był ruch ryzykowny. Wydaje się, że on się demokratom opłacił. Mówię o tym, już się opłacił, chociaż to może nie mieć żadnego znaczenia w świetle tych rezultatów, które w przyszłym tygodniu. Ale opłacił się o tyle, że Kamala Harris zyskała lepsze wyniki niż w toku tej kampanii kiedykolwiek miał prezydent Biden jako kandydat i zyskała Partia Demokratyczna, dlatego że prezydent Biden wciąż ma niskie te rankingi aprobaty, czyli 28% Amerykanów tylko zapytanych o to, czy państwo idzie w dobrym kierunku, czy też skręciło na manowce, odpowiada, że tak, że to jest dobry kierunek. 28%, to jest niewiele. Tak myślę sobie, to był lipiec tego roku, 3 miesiące wstecz, a wygląda na to jak to prehistoria. Tak. Ten sezon dla tych przynajmniej, którzy obserwują amerykańską politykę, nie pozwolił nam sezon letni na odpoczynek, bo tam było trzęsienie ziemi za trzęsieniem ziemi. Jeden zamach, kolejny zamach. Ta presja, która powodowana była i głosami zewnętrznymi, i głosami z łona Partii Demokratycznej, presja na prezydenta Bidena związana z jego decyzją, której publika oczekiwała. Czyli z jednej strony jest tak, że Ameryka tego prezydenta hołubi jako tę postać taką, która miałaby być uosobieniem siły, uosobieniem ojca narodu. Natomiast kiedy to jest człowiek, który nie manifestuje siły, bo to związane było, rzecz jasna, z wiekiem prezydenta Bidena, to jednak tutaj też w trakcie sezonu wyborczego to społeczeństwo, ci wyborcy próbują wywierać naciski. Był kolejny zamach na Donalda Trumpa, i Kamala Harris, która wchodzi, chciałoby się powiedzieć, cała na biało, ale niekoniecznie, ale wchodzi triumfalnie. I to było wielkie wejście. Patrzę też na te ostatnie godziny, na ostatnie dni, te, które za nami, te, które przed nami. Słucham wyraźnie Marka Wałkuskiego i myślę sobie, wszystko albo oprze się o młodych mężczyzn, którzy jeszcze nie wstali z fotela, nie poszli zagłosować, albo o młode kobiety, do których wyraźnie adresuje swój przekaz w ostatnich godzinach i dniach Kamala Harris, żeby poszły, zagłosowały i powiedziały kandydatowi Trumpowi, to my jednak ogarniemy się same. No właśnie, bo tego chcemy i nie pozwolimy nikomu, żeby zabierał nam sprawczość i decydował za nas, bo Donald Trump ostatnio powiedział, że on będzie bronił kobiet, cokolwiek to znaczy, czy tego chcą, czy też nie chcą. Zatem pełna zgoda, główne pytanie tych wyborów to jest to pytanie, czy Kamala Harris może utrzymać wynik prezydenta Bidena wśród kobiet, szczególnie kobiet białych i szczególnie kobiet starszego pokolenia, bo młode kobiety raczej na pewno zagłosują na jej rzecz, w masie swojej. Oczywiście będą wyjątki, bo to jest jednak system, który rządzi się tym podziałem, ale tutaj kandydatka ze względu na to, że jest kandydatką a nie kandydatem demokratów, będzie miała niższy pułap poparcia wśród mężczyzn i to szczególnie młodych mężczyzn. Dlatego, że taki trend, który wyraźnie wyłania się z badań, mówi nam o tym, że o ile młode kobiety coraz mocniej optują za pozycjami liberalnymi, to znaczy one domagają się wolności, one domagają się samostanowienia, to jednak młodzi mężczyźni w tych niepewnych czasach wycofują się raczej na pozycje konserwatywne. I to widać w Europie także, swoją drogą. To prawda. Więc wielu analityków robi taką analogię, która związana jest znowu z triumfalnym wkroczeniem na scenę polityczną amerykańską prezydenta Obamy. I tutaj kolor skóry w obydwu przypadkach taki, no może nie czarny, ale karmelowy, tych dwoje, byłego prezydenta i kandydatkę na prezydent Stanów Zjednoczonych łączy. Natomiast moim zdaniem Kamala Harris nie ma szansy powtórzyć wyniku wyborczego prezydenta Obamy wśród młodych ludzi. Tam 66% młodych ludzi w tej najmłodszej grupie zagłosowało na Obamę. To się nie powtórzy. I pytanie, czy te kobiety starszego pokolenia, średniego pokolenia, które zwykle jednak, białe kobiety, głosują na konserwatystów, głosują na republikanów. W 2020 zrobiły inaczej. Czy one są już na tyle wzburzone i retoryką Trumpa, i tym, że decyzja Sądu Najwyższego w sprawie aborcji zapadła i nikt ich nie pytał o zdanie, że wyrażą ten gniew w akcie wyborczym. Tak jak pani powiedziała, czy to, co zrobił i to, co powiedział, to, co pokazał, to, jakie gesty wykonał Trump, to już jest enough, a mam poczucie, że on właściwie na każdym kolejnym wiecu przekracza kolejną granicę, jeżeli można tak powiedzieć, i świat w sporej części stoi i bije brawo, w kolejnej części stoi i się śmieje, w jeszcze kolejnej myśli sobie, tylko on tak potrafi, i zastanawiam się, na ile rzeczywiście to jest oburzające, a na ile większość myśli sobie, on tak po prostu ma. Tak, Donald Trump to jest kolejny teflonowy prezydent, to znaczy to, co innemu kandydatowi czy innej osobie publicznej no nie uszłoby na pewno na sucho, to znaczy absolutnie spowodowałoby pogrążenie tejże postaci. Donald Trump, no on podnosi się jakby z popiołów po raz kolejny i to wynika z bardzo, moim zdaniem, bardzo sprytnej strategii, którą on zastosował, a mianowicie on wkroczył w 2015-16 na scenę polityczną amerykańską i powiedział ludziom, ja będę mówił wam prawdę, w odróżnieniu od tych wszystkich zakłamanych polityków. Oni są cyniczni, oni działają tylko na swoją rzecz, a ja powiem wam, a ja działam tylko na siebie. Jest. Tak, jasna sprawa, ale Amerykanie już byli zmęczeni wtedy poprawnością polityczną. Amerykanie byli zmęczeni tym, że trudno było jakby rozeznać się w rzeczywistości. I to była pewna ulga, pojawienie się dla części z nich, takiego człowieka. I teraz on ciągle bardzo mocno posługuje się tym argumentem, że on nie będzie się stosował do reguł poprawności politycznej, bo właśnie, to jest gigantyczny paradoks i swego rodzaju geniusz Donalda Trumpa, bo człowiek, który ma najwyższy rekord kłamstw i przeinaczeń deklarowanych w życiu publicznym, on mówi swoim zwolennikom, że jest mesjaszem prawdy. I oni w to wierzą. Swoją drogą to się dzieje przy gigantycznych budżetach reklamowych wydanych przez jeden i drugi sztab, szczególnie demokratów po zmianie kandydata na kampanię, na to, żeby ta kampania była totalnie spersonalizowana, na to, żeby w każdym stanie, czy nawet w każdym mieście ten, kto ma, zobaczył coś zupełnie innego od tego samego kandydata. Tak. I to jest kolejny argument, który przemawia za tym, że to święto demokracji no, staje się powoli takim świętem promocji. To jest tak, że zarabiają marketingowcy. No i pytanie, czy to właśnie te proporcje wciąż zostają zachowane. Możemy stwierdzić, że nie zawsze zdarza się tak, że ten, kto ma największy budżet, wygrywa, więc jeszcze w tym aspekcie demokracja się broni, ale w istocie te liczby robią wrażenie, bo przypominamy sobie ten moment, kiedy Kamala Harris została wyznaczona przez Joe Bidena na kandydatkę i właściwie w ciągu 24 godzin zebrała 200 milionów dolarów. I to od ludzi, którzy większość z nich po raz pierwszy w ogóle dotowali na kampanię. Czyli to był zalążek ruchu społecznego, to jest raz, ale druga sprawa to są potężne pieniądze. I no i tak, i sztab demokratów stosuje te narzędzia bardzo hojnie i prowadzi też agresywną, co jest pewną nowością, agresywną kampanię negatywną, albo raczej może taką demaskującą, dlatego że tam nie stosuje się taktyki Donalda Trumpa, to znaczy nie oczernia się samego Donalda Trumpa, tylko po prostu pokazuje się go. Po prostu wskazuje się demokratom, a to też jest ryzykowny krok, no bo jednak daje się czas Antonowy drogo opłacany kontrkandydatowi, ale oni mówią, no spójrzcie na niego, spójrzcie, czyż on nie jest dziwny? Tak, albo posłuchajcie, co mówi i pozwólcie mu wygrać. Pytanie tylko, kto te niuanse i ten kontekst jest w stanie czasami humorystyczny zrozumieć. I pytanie, na ile takie akcje jak wieczorna w Saturday Night Live byłyby w stanie przechylić szale zwycięstwa na korzyść Kamali Harris. Jak pani czuje? Myślę, że ta strategia, którą ona stosowała i którą zastosował jej sztab, była strategią właściwą. Ja w ogóle oceniam bardzo wysoko kampanię Kamali Harris, niezależnie od tego, jaki będzie rezultat, ale ona była właściwie bezbłędną w tym sensie, że ona była pierwszą kandydatką wśród tych, którzy stawali w szranki z Donaldem Trumpem, która była w stanie go zdominować podczas debaty. To się dotychczas nie zdarzało. Druga sprawa, no ona nie miała czasu się przygotować do tej kampanii. Ona miała daleko mniejsze doświadczenie i dużo mniej czasu. Dużo więcej wysiłku musiała włożyć w to, żeby pokazać się no, taką, jaką ludzie chcieliby ją widzieć, albo jaką ona chciałaby, żeby ją zobaczono. I to, że ona mówi do różnych publiczności za pomocą różnych mediów, to jest, tak, to jest trafiony pomysł, dlatego że część ludzi w Stanach Zjednoczonych w ogóle się nie interesuje polityką. Oni już są tak zniesmaczeni tym poziomem debaty i tym, jak bardzo nie czują się reprezentowani, że po prostu uciekają od kanałów newsowych. Mm. I teraz, jeżeli idziemy do programu rozrywkowego, no to jako kandydat mamy szansę, żeby część z tej publiczności nas poznała. Zamknęliśmy koło w tej naszej rozmowie, bo rzeczywiście te emocje, mam wrażenie, że jesteśmy w takim wielkim politycznym reality show. Teoretycznie co jakiś czas, co kampania, to się budzimy w tym samym świecie, ale w tym sezonie wyborczym w USA wygląda to nieprawdopodobnie mocno. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Małgorzata Zachara-Szymańska była z nami. Dziękuję bardzo. 360 stopni. Spróbujmy porozmawiać o tym, jakich trików już użyto, co jeszcze może się wydarzyć, jakie kanały odwiedzono, a jakich jeszcze nie. Magda Górnicka-Partyka, badaczka nowych mediów, oba Molożka także z nami w studiu. Dzień dobry. Które z aktywności kandydatów z perspektywy bycia w mediach się zaskakują najbardziej? Najbardziej zaskakuje mnie to, jak Kamala Harris poważnie podeszła do generacji Z. To jest bardzo duży elektorat, z którym mało kto się wcześniej liczył. Joe Biden próbował do nich jakoś nawiązywać, nie było to jednak bardzo naturalne. Gen Z to jest 41 milionów osób, potencjalnych wyborców, więc jest to ogromna masa, o której warto mówić. I Kamala Harris do niej mówi bardzo naturalnym językiem. Jej kanały społecznościowe prowadzą 20-parolatkowie, więc to wszystko jest bardzo naturalne, nie jest sztuczne. Dzięki temu może trafiać ze swoim przekazem do tych najmłodszych wyborców. Uśmiecham się, bo to bardzo ważne, tak jak mówi Magda. Słyszałem rozmowę z osobą, która odpowiadała za jej kanały jeszcze w czasach, kiedy była wiceprezydentem. Tylko nie była kandydatką. Totalna analiza, totalne patrzenie, który fragment wypowiedzi wybrać i wrzucić na TikToka, żeby stał się w sekundę wiralem, bo to wygrywa lub nie. To prawda. Kamala Harris i jej sztab ma też ogromną zaletę przekuwania negatywnych początkowo memów. Albo śmiechów. Albo śmiechów na bardzo pozytywne. Tak było z drzewem kokosowym, tym przemówieniem o tym, o spadnięciu z drzewa kokosowego, co było przez prawicę bardzo podkręcane, że Kamala Harris się nie nadaje, że w ogóle jest osobą, która bredzi jakiejś rzeczy. Natomiast to stało się symbolem tej kampanii. Emoji z kokosami stało się symbolem Kamali Harris. I to pokazuje, że to jest bardzo unikatowa umiejętność przekuwania negatywnych komunikatów na pozytywne. Ale nawet to, co działo się wczoraj wieczorem w SNL, czyli kiedy ona teoretycznie patrzy do lustra i tam jest aktorka odgrywająca Kamalę i ona mówi, naprawdę ja się tak źle śmieję? No, trochę. Widać było też duży dystans, duże poczucie humoru. Tak, to prawda. I to też pokazuje, jaką przywódczynią chce być Kamala Harris. I bardzo mocno ją odróżnia od Donalda Trumpa, który nie ma do siebie dystansu. On nie brał udziału w tych przyjęciach korespondentów akredytowanych przy Białym Domu, podczas którego prezydent musi się sam z siebie śmiać czy opowiadać żarty. Donald Trump tego nie robił. To pokazuje, że on jest bardzo czuły na punkcie swojego wizerunku. Kamala Harris nie jest tak czuła, ona ma do siebie dystans, może się z siebie śmiać, może pokazywać, jak kupuje Doritosy w trakcie kampanii, bo jest naturalna, dzieli się też przepisami kulinarnymi, ona jest słynie z tego, że jest świetnie gotuje, więc to jest części składowej osobowości, które składają się na obraz prezydentki, która nie jest tylko przywódczynią wolnego świata potencjalną, ale też ciekawą osobą, z którą chce się rozmawiać. Jak patrzę na całą tę kampanię, zawsze ona była skomplikowana, już nawet nie chcę wchodzić w głosy elektorów i tak dalej, zostawmy to. Natomiast tych grup docelowych, do których mówi dzisiaj jedna i druga strona, jest, mam wrażenie, strasznie dużo. To prawda. Natomiast Kamala Harris w tej chwili skupia się na kobietach niezależnych, czyli niezdeklarowanych republikankach, niezdeklarowanych demokratkach, które trochę ciążą w stronę prawicy. To jest po części elektorat Nikki Haley, która startowała przeciwko Donaldowi Trumpowi w prawyborach i na nich chce się Kamala Harris skupiać. Chce, żeby one zagłosowały na nią także ze względu na prawa reprodukcyjne. Bo jak popatrzymy sobie na całą tą amerykańską układankę, tutaj naprawdę chodzi o setki tysięcy głosów, dziesiątki tysięcy głosów? Do dziesiątki tysięcy głosów podejrzewam. Wystarczą. W kontekście milionów oddanych już głosów, a co dopiero będzie piątego, prawda? To prawda. Dlatego tak ważne są te wszystkie poszczególne, niewielkie potencjalnie grupy, które mogą przechylić szale zwycięstwa. Bardzo ciekawe jest stanie Pensylwania, które jest kluczowe w ogóle dla tych wyborów. I tam jest bardzo duża, około 500-tysięczna liczba mieszkańców pochodzących z Puerto Rico, których obraził komik podczas wiecu Donalda Trumpa. Choć Trump mówi, właściwie to nie mój człowiek. Tak, że jego słowa. Nie zna. Dokładnie. I to pokazuje, że tam też mieszkają Polacy, to do których, czy Amerykanie polskiego pochodzenia, do których zwróciła się Kamala Harris podczas debaty. Tam też mieszkają Amerykanie pochodzenia ukraińskiego. Więc pokazuje, że jest bardzo dużo niuansów, które mogą zdecydować o tym, kto wygra te wybory. I bardzo ważna jest komunikacja do każdej z tych grup po to, żeby zdobyć właśnie te dziesiątki tysięcy głosów, które mogą przechylić szale zwycięstwa. Wspominałaś o tym, że Kamali Harris udaje się mówić do pokolenia Z, ale z drugiej strony w pokoleniu Z to nie są tylko młode, niezależne kobiety. Tam jest też ta grupa, o którą walczy Trump. Tak, jest tam grupa Trumpa. Trump od początku, kiedy musiał walczyć ze swoim zrujnowanym wizerunkiem po ataku na Kapitol, on wszedł bardzo mocno w taki bro culture, czyli kultury młodych mężczyzn, którzy interesują się, nie wiem, krypto, MMA. I on zaczął przebywać w tych środowiskach po to, żeby pokazać, że on jest takim silnym liderem, że jest ciekawą osobą, że jest przywódcą, któremu warto zaufać. I on tym młodym mężczyznom, którzy są może zagubieni trochę w tej gospodarce czy trudnej sytuacji gospodarczej, oferuje drogę, jak spełnić swój amerykański sen swoim własnym przykładem. Choć jak popatrzymy sobie już nie na tych młodych, którzy bawią się w krypto, ale na przykład na jednego z największych geniuszy, choć ostatnio niektórzy mówią wow, myślę o Elonie Musku, no to on wydaje fortunę na to, żeby wesprzeć Trumpa bez dwóch zdań, używając nawet czasami bardzo obraźliwych słów pod adresem kontrkandydatki i wszystkich tych, którzy są za nią. To prawda. Elon Musk cieszył się w ogóle dużą popularnością w Stanach Zjednoczonych, zanim stał się takim zwolennikiem Trumpa. On był postrzegany jako taki ekscentryczny miliarder, więc cieszył się dużą popularnością dlatego, że doszedł do dużych pieniędzy. Amerykanie to bardzo cenią. I to, że najbogatszy człowiek świata popiera Donalda Trumpa i rozdaje codziennie $1 milion w loterii dla osób, które będą głosować w tych wyborach, czy zarejestrują się jako wyborcy. Swoją drogą podejrzany trik. Tak. No to pokazuje, że Donald Trump ma bardzo duże pole dotarcia właśnie do mężczyzn, którzy aspirują do tego bogactwa, którzy aspirują do tych osiągnięć, które reprezentuje właśnie Elon Musk. Jak to się może skończyć? Jak czujesz? Ostatnie 48 godzin, ostatnie godziny i do kogo mówić? Którędy mówić, żeby wygrywać? Kamala Harris będzie kontynuowała naciskanie i swój przekaz do kobiet, bo to jest jej główna strategia. Natomiast Donald Trump będzie chciał poruszyć osoby, które nie chciały głosować, czy wcześniej nie głosowały, są takimi wyborcami nieregularnymi i chce ich zachęcić do tego, żeby poszły tym razem do wyborów i zagłosowały właśnie na niego. To wystarczy? Zobaczymy. Czy to będą wybory, które się rozstrzygną 5, czy będziemy czekać z popcornem przez ładnych parę tygodni? Prawdopodobnie będziemy czekać chwilę, zanim kluczowe swing states policzą głos. Na przykład Pensylwania może zacząć liczyć głos dopiero, te korespondencyjne, dopiero w dniu wyborów. Więc możemy chwilę poczekać. Raczej nie będą takie opóźnienia jak w 2020 roku. Swoją drogą, jak słyszę od Marka Wałkuskiego, że już 70 milionów wyborców, czyli mniej więcej połowa zagłosowała, to też robi niesamowitą skalę to tego, prawda. Co jest ta gra. To prawda, zwłaszcza, że tym razem głosowali wcześniej też Republikanie, którzy wcześniej unikali tego sposobu oddawania głosów, głosowali głównie w dniu wyborów, teraz robili także to wcześniej. Magdalena Górnicka, partyka, badaczka nowych mediów, obamolożka była z nami. Dziękuję za to. Ekonomista dr Piotr Arak jest także w studiu obok. Zastanawiam się z perspektywy Europy, Chin, może Indii, powinniśmy się zastanawiać, kto wprowadzi się do Białego Domu, czy generalnie, wiem, że trochę jestem adwokatem diabła, to nie ma znaczenia. Nie no, ma duże znaczenie, bo inaczej byśmy widzieli znacznie mocniejszego złotego już teraz, więc mniej więcej półtora tygodnia temu rynki zaczęły wyceniać to, że wygra te wybory Donald Trump, a to będzie oznaczało, że jego agenda, która zakłada redukcję podatków korporacyjnych, przywrócenie w zasadzie reformy, którą on wprowadził, a także nałożenie ceł na dobra chińskie na poziomie 60%, ceł 10% na dobra z Europy oraz nieopodatkowywanie napiwków, co spowoduje odpływy z przychodów do całego sektora finansów publicznych amerykańskich. To wszystko spowoduje, że będziemy mieli ścieżkę rosnącego długu, no i także bardziej proinflacyjną politykę, tak? Bo to oznacza, że będzie znacznie więcej pieniędzy na konsumpcję czy na inwestycje w gospodarce amerykańskiej, co będzie oznaczało, że wzrost potencjalnie mógłby być trochę wyższy. Czyli nie obniżamy stóp, czyli rynek już czeka na to i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak? Dokładnie. A właśnie w przyszłym tygodniu są wybory, ale 6-7 zbiera się też Rezerwa Federalna w Stanach Zjednoczonych, no i będzie debatować o tym, czy obniżać dalej stopy procentowe, a jeżeli tak, to ile? Mm. W tej wersji, w której na razie funkcjonuje, bo Trump też powiedział, że chętnie by tam namieszał. Tak, no wiadomo, że Jerome Powell w przypadku, czyli szef Rezerwy Federalnej Amerykańskiej, nie będzie miał kontynuowanego mandatu po wyborze Trumpa. On był wskazany przez Trumpa zresztą podczas swojej pierwszej kadencji, dostał nominację na kolejną przez Bidena, a to było w okresie jakby odbudowy popandemicznej, w sytuacji, w której gospodarka amerykańska też była taka dosyć krucha. W związku z tym to było dobrze odebrane, że jest kontynuowana misja Powella. On też się dał poznać raczej jako technokrata, nie za bardzo związany z którymkolwiek z ugrupowań politycznych głównych amerykańskich. No ale na pewno go nie będzie. Będzie ktoś inny wtedy na czele Rezerwy Federalnej. Jaka to będzie nominacja, to naprawdę jeszcze dzisiaj nie wiemy. Wspomniał pan ważną rzecz, więc ja się na tym naszym silnym złotym na chwilę skupię. Nasze Ministerstwo Finansów w ostatnich dniach, tygodniach właściwie próbuje sprzedać trochę długu albo kupić trochę pieniędzy i wiemy, że nie udaje się to tak jakby chciała. Dlatego, że rynek czeka na nowego gospodarza? Pewnie tu jest wiele elementów, które się na to składają. Z jednej strony nam rzeczywiście rentowności długoterminowe podskoczyły, że te rentowności dziesięcioletnie na wszystkich aktywach w Europie i na świecie właśnie poszły do góry, bo wiadomo, że jeżeli Trump wygrywa, no to Rezerwa Federalna będzie dłużej trzymać wyższe stopy procentowe, co też oznacza, że te dziesięciolatki i nasz Narodowy Bank Polski, i Europejski Bank Centralny, i inne banki centralne też dłużej będą trzymać stopy procentowe. Więc pewnie jest taki okres niepewności, dlatego też ten złoty przebił 4% za dolara, dlatego też jesteśmy gdzieś za euro za 4,35 w tym momencie, w momentach, w których dochodziliśmy do 3,80 kilku groszy za dolara, bo mamy aż tak wysokie stopy procentowe. Nasze stopy procentowe wynoszą 5,75 w granicach 3% już w tym momencie w strefie euro. W Stanach Zjednoczonych obniżka o 50 punktów procentowych. W zasadzie wydawało wydawałoby się, że będzie takie ciśnienie na to, żeby w Polsce szybciej obniżka stóp procentowych zagościła, a to się nie dzieje. Słyszałem też takie informacje w kontekście ceł, o których Trump lubi mówić dużo. Zakładam, że chcąc zrealizować strategię Make America Great Again, więc przenieśmy wszystko do Stanów i tam to róbmy. Na ile rzeczywiście to może być przedwyborczy straszak, a na ile to będzie człowiek od ceł? No, on już się dał poznać jako człowiek od ceł, więc... Większych ceł, więc przypuszczam, że... I żeby była jasność, Joe Biden realizował dokładnie taką samą politykę jak Donald Trump, jeżeli chodzi o relacje handlowe z Chinami. Więc jeżeli chodzi o te dwie prezydentury, to w tym obszarze one były bardzo do siebie podobne, aczkolwiek pewnie Joe Biden był o wiele bardziej dyplomatyczny w tym, co mówił i co robiła jego administracja. Natomiast żadne cło na Chiny nie zostało cofnięte. Może nie zostały nałożone dodatkowe cła na Europę, ani na jakieś dobra pochodzące z naszego kontynentu. Natomiast możemy się spodziewać dalszej eskalacji tej wojny handlowej, wprowadzanych dodatkowych, pewnie jakichś ceł na dobra chińskie i ochrony rynku amerykańskiego. Więc to będzie pewnie protekcjonistyczny prezydent i protekcjonistyczna administracja, która będzie też wywierała bardzo duży wpływ na Komisję Europejską i Radę Europejską po to, żebyśmy my podążali ścieżką amerykańską, czyli żebyśmy wprowadzali kolejne cła na dobra pochodzące z Chin na rynku europejskim. Już chciałem się pomartwić wspólnie z panem o Niemcy i zastanawiam się, na ile one dostały trochę rykoszetem przez wcześniejszą politykę Trumpa i na ile dzisiejszy, ewentualny nowy, stary Trump mógłby ich jeszcze bardziej pogrążyć. No, Niemcy mają szereg różnych problemów. Może byśmy nie rozpakowywali tej kwestii. Tylko na odcinku amerykańskim. To jest tak, że na pewno prezydentura Trumpa nie będzie pomocna dla rozwoju gospodarki niemieckiej. Oni widzą to jako ogromne ryzyko, no bo problemem nie są oczywiście cła na dobra chińskie, które przyjeżdżają do Europy, tylko popyt na dobra niemieckie i francuskie na terenie Chin. I to, że my mamy problemy w ogóle z gospodarką strefy euro, wiąże się ze słabą kondycją chińskiego konsumenta, czyli tym, że wzrost gospodarczy wewnętrzny w Chinach jest wysoki, no ostatni odczyt 4,6%, bardzo wysoko, bardzo dobrze. Jednocześnie jest to dalekie od tych standardów bardzo radykalnych, napompowanych przez plany pięcioletnie realizowane przez poszczególnych polityków kantonów tych przemysłowych. W związku z tym wiemy, że ta gospodarka radzi sobie bardzo słabo. Dane o sprzedaży detalicznej są takie jak wszędzie na świecie, czyli też przeciętne. Konsument jest trochę wystraszony w Chinach polityką zero COVID-u, która dopiero się skończyła. I to powoduje, że no my chcielibyśmy, żeby oni kupowali te BMW, te Mercedesy. 5000 firm niemieckich ma swoje zakłady produkcyjne na terenie Chin. Dorzućmy Volkswagena, bo ma się słabo ostatnio jeszcze. Tak, Volkswagena. Wszystkie firmy motoryzacyjne niemieckie, których akcje tak naprawdę na DAX-ie nie radziły sobie zbyt dobrze. No i tych, które mają charakter prywatny, ale to jest problem dla gospodarki niemieckiej, tego jak ona rozwiąże kwestie wysokich cen energii, konkurencyjności, no i ewentualnego rynku zbytu innego niż chiński. Chociaż tu trzeba pamiętać o tym, że Olaf Scholz podejmuje jedną decyzję dosyć słuszną, bo w ostatnim tygodniu wybrał się na wizytę do Indii, kraju, z którym obecnie negocjujemy jako Unia Europejska umowę o wolnym handlu i obyśmy ją szybko podpisali. Doktor Piotr Arak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Na koniec audycji 360 stopni. Naszym słuchaczom także bardzo dziękujemy. Za Amerykę, niezależnie od tego, z kim pójdzie w prezydenturę, mocno trzymamy kciuki. Wybory 5 listopada. Realizacja Anna Regulska, wydawca Monika Suszek i Paweł Turski, Polskie Radio. Jarosław Kuźniar, do usłyszenia. 360 stopni. Autopromocja. Koncerty bez prądu są po to, by skrócić dystans, być bliżej publiczności. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ artystą, który wystąpi w wersji akustycznej dla naszych słuchaczek i słuchaczy, będzie Organek. Na razie stoję, na razie patrzę. Koncert Organka w Trójce z serii MTV Unplugged już dzisiaj od 19:05. Do usłyszenia, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.